Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dziś w audycji wyłącznie premiery. Tego nagrania Państwo jeszcze nie poznali. Uśpienie modularów. Taki bonus do płyty, która już wcześniej była wydana pod auspicjami władz Sochaczewa. A teraz ten krążek poświęcony interpretacjom naszego gościa muzyki klasycznej został dołączony do książki jemu poświęconej Życie pozaziemskie, Władysław Komendarek. A autorem jest Dawid Brykalski, dziennikarz, pisarz, rozmawia z gwiazdami świata muzyki. A uczestniczył także przy filmie zatytułowanym W kosmosie zawsze jest dobrze. Bohaterem tego obrazu był oczywiście nasz muzyczny kosmita. L Muzyk. Witam, dzień dobry, dobry wieczór. Kłaniam się, panie redaktorze. Pozdrawiam ciebie, Władysławu. Wiem, że gdzieś tam jesteś na orbicie i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Jak wspominam we wstępie książki, z Władysławem znamy się od kilkunastu lat. Domyślam się, że książka jest już podsumowaniem tego wszystkiego, co towarzyszyło kontaktom z wybitnym naszym artystą. Władysław Komendarek, człowiek historia, muzyki, także wcześniej polskiego rocka, artysta wieloformatowy. I ta książka, wydaje mi się, coś, co mu się chyba należało. I będąca zwieńczeniem kontaktów Dawida Brykalskiego z Gudonisem. A ten trud to największy przy wydobywaniu materiałów i etapów kariery Władysława Komendarka, tych wszystkich bogatych wiadomości, które panu udało się tutaj w tej edycji zawrzeć. Bardzo dziękuję za dobre słowo. Rzeczywiście pracy było mnóstwo przy różnych projektach i książka może stanowić pewne podsumowanie, chociaż w przypadku Władysława to trudno powiedzieć, ponieważ to jest człowiek o energii, temperamencie twórczej godnej nastolatka, więc może raczej jest to podsumowanie jakiegoś rozdziału, bo jak znam Władysława, to już pracuje nad 70 nowymi płytami albo nad 80. Książka powstawała od samego pomysłu, który w ogóle dla mnie był z jednej strony oczywisty, a z drugiej strony jest to taka zaskakująca sytuacja, że tak barwna postać, tak ciekawy artysta, tak wyjątkowy człowiek do tej pory nie ma o sobie książki. Jak to jest możliwe, kiedy na rynku powstaje x pozycji o ludziach niewartych wspomnienia, a ktoś tak wyjątkowy jak Władysław Komendarek książki nie ma. Więc gdzieś mniej więcej 3 lata temu zaczęliśmy trochę między sobą o tym rozmawiać. Może rozpoczęliśmy już nawet pracę, a po roku Michał Wilczyński z Gut Records powiedział, dobrze, wydam to. No wtedy już nie było przebar, zaczęła się praca prawie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W kosmosie zawsze jest dobrze. To ten film, który jest chyba także w pewnym sensie związany z płytą I'm an Alien, gdzie generator zaryzykował określenie naszego kompozytora jako przybysza z kosmosu. To życie pozaziemskie w tytule pańskiej książki i to, o co pan pyta uduchowionego artystę, także ma koligację z kosmosem. Dokładnie tak, natomiast niestety dla prześwietnej wytwórni Generator tytuł naszego filmu związanego z Międzynarodowym Festiwalem Producentów Muzycznych Sound Edit nie ma nic wspólnego z tamtą płytą. Tytuł wziął się z samych słów artysty. Kiedy zazwyczaj rozmawialiśmy o jakichś projektach, koncertach, dyrektor festiwalu zapragnął wręczyć nagrodę Władysławowi, czyli statuetkę Człowieka ze Złotym Uchem. Zwyczajowo do kogoś dzwonimy i się pytamy, cześć, co słychać, jak żyjesz, co u ciebie. Władysław najczęściej odpowiadał, a po co wy się mnie o to pytacie? W kosmosie zawsze jest dobrze. I to nam się tak szalenie spodobało. Tak to podsumowuje filozofię życiową Władysława Komendarka, że uznaliśmy, że to będzie świetny tytuł na film. No tak, natomiast jeżeli chodzi o jego zwierzenia tu i teraz, to okazuje się, że opinia kompozytora o życiu na naszej planecie jest zupełnie inna, poczynając od sytuacji muzyków, tej na przestrzeni lat, która ulegała pewnej metamorfozie, ale pozostaje także dosyć ciężka. Zgadza się, no natomiast tutaj ten kosmos, też od kosmicznej odległości, stają się taką metaforą, że Władysław jest oderwany albo bardzo odległy od tego. O tym też opowiada w książce, że jego nie interesują kompozytorzy hymnów. Nie interesuje aktualny trend, a mimo, że bardzo lubi rap, to nie przepada za tą ekipą, która cały czas podkrada mu sample, melodie, nie zachowuje się tak jak artyści światowi, czyli 50 Cent, który potrafił napisać, porozumieć się, podpisać umowę i zakończyć to elegancko, czyli wypuścić utwór, wywiązać się z umowy. Także wydaje mi się, że kosmos w przypadku Władysława oznacza owszem, z jednej strony głębokie zainteresowanie tą materią, ale z drugiej jest to metafora, czyli patrzmy na wszystko z dystansem, nie zbliżajmy się do tego, co nie jest takie piękne, jak się wydaje, jak się nam sprzedaje. Szanowny autorze, tak reasumując, może powiedzmy, że ta książka to nie tylko zwierzenia kompozytora, ale także opinie jego kolegów, muzyków, dziennikarzy, no i album fotograficzny. Mnóstwo ciekawostek. Czytałem to, bo nie mogłem się oderwać. To bardzo przyjemnie jest dla miłośników muzyki, a zwłaszcza dla fanów. Ta książka Życie pozaziemskie, komendarka jest do zdobycia. A płyta Chopin, no to już ukłon rock muzyka w stronę naszego największego twórcy muzyki fortepianowej. Zgadza się, natomiast panie redaktorze, skromność przez pana przemawia i również chciałem podziękować za pańskie wypowiedzi. Podejrzewam, że pierwszy raz udało mi się uzyskać coś takiego, a przypominam, dla mnie udział w audycji to jest ogromny zaszczyt i przyjemność, bo wychowałem się na pańskich audycjach, a pan tam opowiedział, jak wspólnie z Władysławem wykonywali utwór The Beatles. Drugim takim, jednym z moich ulubionych fragmentów jest, kiedy inny artysta muzyki, Przemysław Ruć, obiecuje, że wspomni w środowisku astronomów, żeby Władysław Komendarek miał nazwany swoim nazwiskiem jakąś planetoidę, meteoryt czy inną kometę. Tych ukłonów innych twórców, którzy wciąż przecież podziwiają Komendarka, jest w książce bardzo wiele. Nie ma ona charakteru hagiografii, niemniej być może także w pańskim przypadku będzie zachętą do zajęcia się życiorysami i twórczością innych artystów muzyki. Bardzo bym chciał, żeby tak było. W książce pojawia się bardzo sympatyczne wspomnienie również pańskiej audycji i wymiana uprzejmości Marka Bilińskiego z Władysławem Komendarkiem. Gdzieś tam wstępnie jesteśmy posłowie z panem Markiem o książce na jego temat, czy to się uda, czy nie. Czas pokaże. Natomiast co do osób pojawiających się, to zauważyłem, że sporym zaskoczeniem jest jednak pan Hiro Kata z Japonii, który przyleciał specjalnie. On pisał dwie książki. Pierwszą o artystach muzyki i muzyki progresywnej w kraju Związku Radzieckiego, czy też Republikach Związku Radzieckiego, a drugą książkę poświęcił artystom krajom podległym Związku Radzieckiego. I spory fragment przeznaczył na Exodus i dla Władysława Komendarka, z którym się spotkał. Ja podejrzewam, że skoro Japończycy kochają muzykę Chopina, to także wielu z nich dzięki temu pisarzowi i publicyście, którego pan tutaj w książce uwiecznił, także zechcą sięgnąć po polską muzykę rodzimą dla Władysława Komendarka, który promieniuje, jak mi się wydaje, coraz szerzej tutaj na ziemski globus. Gościem studia był Dawid Brykalski. Bardzo dziękuję panie autorze i cóż, zapraszam do posłuchania zwierzeń samego artysty. Podkreślę to jeszcze raz. Ogromny zaszczyt i przyjemność. Jako dziecko z przyjemnością nagrywałem pańskie audycje, słuchałem El Muzyki. Do dziś pamiętam fragmenty niektórych audycji. Ogromna to dla mnie frajda być gościem w pańskim studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Kłaniam się. przywołany przez Dawida Brykalskiego, Hiroaki Shikada, o kompozytorze tego utworu, zresztą o wszystkich nagraniach, które dziś w studiu muzyki państwo usłyszał, powiedział: ekscentryczna, artystyczna osobowość, bardzo sympatyczny kosmica. A przetoczona opinia Romualda Miazgi jest następująca: jeśli artysta nie jest wariatem, to nie jest artystą. A gość dzisiejszej audycji, Władysław Komendarek, powiedział: prawdziwy artysta powinien być nawiedzony. To wszystko po lekturze książki Życie pozaziemskie, Komendarek. Podobno schudłeś 1,5 kg w trakcie zbierania materiałów do tej pięknej książki. No, na pewno braki w jedzeniu, nie dlatego, że nie miałem apetytu, tylko byłem bardzo zajęty, bo chciałem w terminie wszystko pokonać szybko, ale to się tak nie da, to trzeba sprawdzać, żeby pomyłki nie było żadnej. Później się okazuje, że jeszcze coś znalazłem i tak 2 lata nie było żadnego tworzenia muzyki, tylko cały czas ten temat był. I tak uważam do tej pory, że na pewno 30% jeszcze materiałów nie ma w tej książce, ponieważ cały czas mi się różne rzeczy przypominają. No właśnie, zabrakło mi tylko jednej informacji. Mianowicie, czy pamiętasz te najbardziej okazałe swoje koncerty, gdzie publiczność szalała, może nie było z nią bezpośredniego kontaktu, ale frekwencja była nadzwyczajna. Gdzie to było? W którym roku? To pozwól, że ja to zrobię. O, proszę bardzo. Rok 2009, a więc 15 lat temu, sierpień. Music Wave, impreza towarzysząca, a grali na zakotwiczonej scenie w pobliżu Wałów Chrobrego w Szczecinie Władysław Komendarek, Daniel Blum i Józef Skrzek. Przypominam, finał tego koncertu, a dźwięk się oddalał. Znaczy, mogłem grać z Józefem, ale na jakimś innym koncercie, z Blumem. Bo tak było ustalone. W duecie graliśmy. No. No tak, ale gazety następnego dnia po tym wydarzeniu tak doniosły, że na promenadzie, na Wałach Chrobrego naliczono ponad 120 tysięcy uczestników tego koncertu, któremu towarzyszył Międzynarodowy Festiwal Fajerwerków. Niemniej, jak się okazuje, El Muzyka jest wydarzeniem na różne okazje. Muzyka muzyką, to też jest wartość bardzo duża, bo to jest przekaz taki najważniejszy, ale do takiej muzyki musi być oprawa. No nie tylko do takiej muzyki w ogóle, do muzyki progresywnego rocku. Ja bardzo kocham, jak jest oprawa muzyczna, znaczy scenografia. Coś się musi dziać. To nie te czasy, kiedy grupa Shadows grała, panowie byli w garniturach ubrani, krawaty i tak dalej grali. Tutaj coś musi się cały czas dziać. I ja pracuję nad tym też. Nie mogę zdradzić teraz, co planuję w najbliższej przyszłości, na jakim koncercie, ale pomysły są. I w moim przypadku to jest troszeczkę trudniejsza funkcja, bo ja tworzę na scenie. Ja nie przygotowuję się w domu ogólnie, tylko w tej chwili od kilku lat to tworzę na scenie. No niektórzy mi mówią, a to jest improwizacja, a ja mówię tak. To też jest improwizacja, ale jest budowanie formy w danym czasie na poczekaniu od razu. Niech komentarzem do tego, co powiedział Władysław Komendarek, będzie utwór zatytułowany Neutronowa sieć. Sam kompozytor twierdzi, że jest to przejaw twórczości awangardowej. Thank you. Sample dźwiękowe, chór z Kenii, utwór Neutronowa sieć, wcześniej Grawitacyjne fale. Łukasz Pawlak, szef Requiem Records, wypowiada się kilkakrotnie w książce o kontaktach z Władysławem Komendarkiem i kwituje to w sposób następujący. Czasami myślę, że Władysław pochodzi spoza Ziemi i jest kosmitą. Z pewnością jest bardzo otwarty także na drugiego człowieka, ciepły i szczery. Z wielką dumą polecę z nim, gdzie wskaże. Gdzie można z tobą polecieć, no to świadczy o tym, to zaświadcza o tym twoja L-muzyka. Wiele opinii przetoczonych przez Brykalskiego dotyczy tych muzyków, którzy po rozpadzie grupy Exodus pozostali z tobą na dłużej, od czasu do czasu z tobą współpracują. Perkusista Zbigniew Fyk, Dariusz Załuska, znakomity gitarzysta. Gdzie można z tobą polecieć? Na Zeta Reticuli? W tej chwili to nie jestem tam, już tylko jestem na egzoplanecie. To znaczy, co to znaczy egzoplaneta? Planeta, która nie mieści się w Układzie Słonecznym, tylko inna gwiazda jest po prostu. I ona się nazywa Proxima X. No nigdy tam nie byłem. Wszystko, co powiesz na ten temat, sprawdzają astronauci i badacze kosmosu. Ale wyobraźnia ziemian bywa nieograniczona, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z artystami. No to może posłuchajmy i zanurzmy się w dźwiękowy chaos, w magmę, a tytuł utworu Władysława Komendarka brzmi Obłoki ciemnej materii. Brykalski o tym wspomniał, ale jest to tak sympatyczna informacja, że pozwolisz, Władku, że zacytuję Przemysława Rudzia ten interesujący fragment. Sądzę, że nadanie planetoidzie nazwy Komendarek albo Gudonis jest możliwe, bo tych obiektów odkrywa się co roku wiele. Pytanie tylko, czy ktoś z odkrywców, bo to on ma do tego prawo, pomyśli o takim uhonorowaniu naszego wielkiego muzyka. Znam kilka osób z tej branży i szepnę im słówko. Poza tym Władek ma już swoją gwiazdę. Zetę Reticuli, z której układu dawno temu przybył na Ziemię. Przemysław Rudź, z którym wspólnie nagrywałeś. Tak, także kiedyś pierwsza płyta była wydana i mi się wydaje, że ode mnie zaczął Przemysław, bo on współpracuje z różnymi tam artystami i tak było, że to było kilka lat temu. Wspólnie zrealizowany projekt. No tak, jeżeli chodzi o twoje występy i twoją charyzmę estradową, to do niej bez wątpienia należy również fakt, że zaskakujesz często słuchaczy. I tak znany rockman, który w L-muzyce odnalazł się, chyba można powiedzieć, że bez reszty. Ten japoński autor prowadzący stronę internetową Techno Electro Synth Pop Academy, Hiroaki Shikada, uważa, że twoja muzyka ma wielkie szanse w Japonii pod warunkiem, że nawiązujesz do stylistyki techno. Jeszcze bym dodał, że nurty progresywnego rocka też mnie interesują, bo się wychowałem w Ładomu. 8 lat pracy w Exodusie, się dużo człowiek nauczy, dyscyplina i tak dalej. Początki takie już profesjonalne, żeby ten klimat stworzyć. Jakie barwy, jaka rytmika. Co następuje? To jest tak zwana, moim zdaniem, filozofia. Filozofia. Trzeba wiedzieć, na czym to polega. Emerson, jak grał, to kwartami solówki grał. I to było też innowacyjne w muzyce Emersona, Lake Palmer. I muzycy się nawzajem szanowali, bo każdy był inny. Czy Wakeman, czy... Oni się wszyscy różnili. To duża sztuka, bez wątpienia. No ale dodajmy, że ten okres muzyki rockowej, światowej, który przywołujesz, głównie brytyjskiej, to przecież pojawiły się na estradzie syntezatory, które stworzyły zupełnie inną aurę dźwiękową. Dalej dominowały elektryczne gitary, ale publiczność czekała na niesamowite dźwięki, a wydawało się, że są to dźwięki z kosmosu. Właśnie, utwór Neutralny Atom, kolejna premiera dzięki obecności w studiu El Muzyki Władysława Komendarka. Jak ta muzyka, którą bardzo lubi twój japoński fan, Hiroaki Shikata. Jeszcze jeden cytat przyjaciela Władysława Komendarka. Jacek Kalicki. Bezmiar i nieskończoność. Władysław Komendarek na edycji festiwalu Rocka Progresywnego w Gniewkowie. Na początku był chaos i dezynwoltura. Ten chaos, chwilami przypominający warszawską jesień, stopniowo przeradzał się w pogodne, syntetyczne dźwięki. Władek swoją twórczością nie tylko miażdży i powala, ale potem w nagrodę zabiera do nieba albo w kierunku planety Zeta Reticuli. No to stara informacja, bo ty już jesteś na egzoplanecie. Ta, Proxima X. No właśnie, ja sądzę, że fani muzyki notują te wszystkie twoje uwagi, zwłaszcza dotyczące lokalizacji. A jeżeli chodzi o płyty, mianowicie byłeś dwukrotnie uczestnikiem zlotów Gathering organizowanych przez Wiktora Reka. Tak. I wiele twojej muzyki tam właśnie zrealizowanej w gronie międzynarodowym, bardzo, a często i solo. Bardzo dziękuję. Czeka na wydanie chyba. Tak, czeka. Znaczy ja powiedziałem Wiktorowi Rekowi, że ja mogę się za to wziąć, tylko po prostu musi być decyzja, że na pewno na 100% ten materiał będzie wydany, bo tam trzeba poziomy tam przesłuchać to. Ale jest muzyka bardzo ciekawa i inteligentni ludzie grają, szczególnie Niemcy, wiesz, i tak dalej, bo jak ktoś ma solówkę, to inni pomagają sekcyjnie, a później odwrotna rola, że ci, co sekcyjnie pomagają, to solówki grają, a inni po prostu. To jest profesjonalizm tak zwany. Tak jak w jazzie, w jazzowym zespole. Na estradzie często posługujesz się skatem, czyli mówiąc inaczej, własnym językiem, ekspresją wokalną. Teksty, które wykonujesz, nic nie znaczą. Nic nie znaczą. Ale to jest dodatkowy instrument, twój głos. Myślę, że a propos będzie utwór Arytmetyka Czasu. To kolejna premiera dla słuchaczy programu trzeciego. cyfrowe i analogowe syntezatory. Władysław Komendary grywał również na organach Yamahy. Tych z Leslie, czyli nie tyle wirującym głośnikiem, wyjaśniasz to w tej książce, co przesłonami do tych wysokotonowych. Ale po 20 latach się dowiedziałem o tym, że takie rozwiązanie, bo Yamaha nie mogła tak robić. O nie, tam głośnik miał jeden silnik, wiesz, i koniec, nie? Patent, no. Pamiętamy zespół towarzyszący Niemenowi w początkach jego kariery i tam Zimiński grał na organach Hammonda, zanim Czesław zdecydował się obsługiwać ten instrument. Ale to był chyba Wojciech Karolak i cała plejada instrumentalistów, zresztą powstało w Polsce Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Wykonywanej na organach Hammonda. Tam, muzeum właśnie w Kielcach, 60 modeli ma i tam jest muzeum. Byłem zaproszony, Andrzej Zieliński był, Józef Szczek był je tam. Chciałem cię zapytać, bo tak na ogół większość muzyków podąża za technologią, przy okazji także za modą, wymienia syntezatory, natomiast w twoim instrumentarium są także te najstarsze, od początku towarzyszące twojej twórczości, arpy, Rolandy, także perkusyjne, TR. Żałuję, że pewnych modeli nie mam. Żałuję, że nie mam Korga Tridenta Mark II, że nie mam klawinetu, bo co się okazuje, że producent Buchli, to jest od jego nazwiska, rok wcześniej już robił syntezatory, oprócz Minimoog, mógł później za rok czasu, a Buchla jednak wcześniej założył firmę produkującą syntezatory i ona do dzisiaj istnieje. Magia umysłu to jest utwór, którego także słuchacze Trójki jeszcze nie poznali. Za chwilę we fragmencie to właśnie nagranie. Cóż, pozostaje mi serdecznie podziękować tobie za udział. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Autorowi za książkę Komendarek Życie Pozaziemskie i czekamy na twoją twórczość, a sądzę, że kolekcje płytowe fanów L-Muzyki, myślę o krążkach sygnowanych twoim nazwiskiem, stanowią ozdobę bardzo wielu zbiorów L-Muzycznych. Trzy projekty przygotowane. Teraz już książka jest wydana, tu już jest spokój i ostra praca, trzy projekty. Teraz będę się skupiał na twórczości, bo to dwa lata to jest po prostu, no nie to ze zmarnowane, bo książka wyszła, ale oderwany byłem od tamtej rzeczywistości tak zwanej twórczej. Ale udało ci się wydobyć ze swojego archiwum nagrania, których jeszcze nikt wcześniej nie słyszał. Nie. W programie trzecim. To jest Magia umysłu. Władysław Komendarek na do widzenia. Dziękuję Państwu. Cycle, you're the closest.